چلیے مقاصد لکھتے ہیں. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی حقیقت کو معلوم کرنا. دوسرا مقصد ہے فساد برپا کرنے کی حقیقت کو جاننا. تیسرا مقصد ہے شرک کی حقیقت کو جاننا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 84 سے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط ہے. ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ قیامت کی بات ہوئی اور رکوع کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ, بس بے شک آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے بات کا. یہی ہے ہر دور کے نبی کی ذمہ داری کہ اپنے حساب سے اپنی ممکن کوشش کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بات کو پہنچا دے. اس کے بعد دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا مکلف اللہ نے نہ نبی کو بنایا اور نہ بعد کے مبلغین کو. قیامت کے دن کے ساتھ ہی واو کے لفظ نے بتا دیا. اس آیت کا جو پہلا لفظ واو ہے یہ پیچھے سے سلسلہ کلام جوڑتی ہے. اگر میں اس کو پیچھے سے پڑھوں تو ہم ایسے پڑھیں گے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون ویوم نبعث من کل امت شہیدا. تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے وہ لوگ تھے کہ جو نعمت ملنے کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں, نہ شکرے لوگ, نہ قدرے لوگ, بد نصیب لوگ جن کے پاس نعمت آئے اور اس کو جھٹلا دیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر کفر کے درجے پہ پہنچ جائیں. اور اب ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں, اور اللہ کے نبی ہر دور میں اپنے وقت کے بہترین انسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں زیادہ دی ہوتی ہیں تو ان کی باز پرس بھی زیادہ ہوتی ہے. یہاں کچھ ایسی ہی بات ہے کہ وہ یوم نہ بسو, یوم سے یہاں پھر مراد قیامت کا دن ہوگا, گواہیوں کے قائم ہونے کا دن. نب اسو ہم کھڑا کریں گے, ایک باست ہوتی ہے نبی کی دنیا میں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو مبوس کیا گیا مکہ میں, یا آپ غار حرا میں تھے عبادت کر رہے تھے اس وقت مبوس کیا. وہ باست ہوتی ہے پیغام دینے کے لیے, شہادت حق کی گواہیاں دینے کے لیے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کی باس تھوڑی سی فرق ہے, اور یہ باس ہوگی جواب دہی کے لیے کہ بتاؤ جو کام کہا تھا وہ کر کے آئے ہو. اور یہ فرد فرد کے ساتھ بھی ہوگا اور امت امت کے ساتھ ہوگا. من کل امت شہیدا, ہر امت میں سے ایک گواہ. شہید سے مراد ایک تفسیر کے مطابق اس امت کا پیغمبر ہے جو اپنی امت کے کفر اور ایمان کی شہادت دے گا. کس بات پہ گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ جب لوگوں کو تم نے اللہ کا پیغام دیا تھا تو لوگوں نے تمہیں کیا رسپانس دیا تھا. ہر شہر کی گواہی ہوگی, ہر ملک کی گواہی ہوگی, ہر دور کے لوگوں کی گواہی ہوگی. کیا کر کے آئے, کیسے ہوا, کیا پیغام دے دیا کہ نہ دیا. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہے, ہر امت اور ہر فرقہ اپنی طرف سے ایک گواہ کو پیش کرتا ہے, اور ہر امت سے گواہ اس امت کا نبی ہو یا پھر انبیاء کرام کے بعد اس امت کا وہ نیک شخص, اللہ کا وہ نیک بندہ جس نے اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہو. اور گواہوں کی یہ گواہی کافروں پر اتمام حجت کے لیے ہوگی, حجت تمام کرنے کے لیے ہوگی, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ویسے ہی پتا ہے. اور مفصل ہوگی, تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہوگی. وہ گواہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ, فلاں لوگوں نے میری بات مانی تھی, فلاں لوگ اکڑ گئے, فلاں نے راہ حق کی مخالفت میں یہ اور یہ کام کیے, اور ہمیں ایسے ایسے جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کافروں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ثم لا یوزن للذین کفروا, اجازت نہ دی جائے گی کافروں کو. مراد کیا ہے؟ عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہی نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تیسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ان کو دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہ دی جائے گی, کیونکہ ہر کافر یہ چاہے گا کہ ایک دفعہ دنیا میں واپس جا کے وہ کام کروں جو پہلے نہیں کرتا تھا. اس لیے ان کو واپس جا کر عمل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ولا ہم یستعتبون, اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. ان کی باتیں جو وہاں ہیں وہ پیش نہیں کی جائیں گی, قبول نہیں کیا جائے گا. یہ چاہیں گے کہ کچھ ہو لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی, کیونکہ دنیا میں ان کے اوپر حجت قائم ہو چکی. یہ یستعتبون کا ایک معنی تو کیا تھا کہ ان سے توبہ کرنے کو نہیں کہا جائے گا, کیونکہ مطلب ہی نہیں, اب ضرورت ہی نہیں, اب توبہ کر بھی لی تو کیا فائدہ. دیکھیں توبہ تو وہ ہوتی ہے نا کہ اب پلٹ کے صحیح کام کروں گا. تو اب آپ پہنچیے کہ ایسے ڈیڈ اینڈ پہ گئے کہ جہاں سے نہ آپ مڑ سکتے ہیں نہ آپ کو واپس جانے کا وقت ہے. کھیل ختم ہو گیا, وقت ختم ہوا, اب کوئی جو مرضی کہتا رہے. کتنے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح لا یستعتبون کا ایک اور معنی کیا گیا کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع دیے, کس کس کو دیے, لیکن لوگ قبول نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر لیتے ہیں جو ان کو اللہ کی رضا کا مستحق کر سکتی تھی. یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت تو دار الجزا ہے. وہاں انسان کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ وہاں تو اپنے ریزلٹ کارڈز کو لینے کی ضرورت ہے. آج اگر دنیا میں ایک انسان اس منظر کو سامنے رکھے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. خاص طور پہ نشکری اور کفر کا جو رویہ اس میں ظاہر کیا گیا, اس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کافروں کے بارے میں سوچیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے نا, کیا حال ہوگا. موت کی آخری ہچکی آ گئی, جان بلب ہو گئی, اب دنیا سے جانے لگے, اب توبہ کا وقت ختم ہوا. تو لہٰذا ہمارے لیے اس حصے سے عمل کی بات کیا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اب یہ کام امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک شہادت کی گواہیاں دے. اگر آج ہم اپنے دور کے لوگوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں تک دین کی بات نہیں پہنچاتے تو کل ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی گواہی کے لیے کھڑا کر لیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ گواہی دینا کتنا کٹھن کام ہوتا ہے, کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اور ایسے وقت میں تبھی تو انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. میدان محشر میں ذرا سی بھی آواز نہیں آئے گی کہ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہوں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ, پھر وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اندر داخل ہونے کے بعد اب عذاب ہلکا نہیں ہوگا, اور نہ اندر داخل ہونے سے پہلے ان کو تھوڑی سی مہلت دی جائے گی کہ اچھا تھوڑی دیر ذرا باہر ٹھنڈی جگہ پہ سانس لے لو. اسی طرح ہلکا نہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا, مسلسل عذاب ہوگا بلا توقف, کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اس سے کیا مراد ہے کہ ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. توبہ کا موقع نہیں ملے گا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے نا, قیامت کے دن وہ انسان جو نفس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے نا, ان کو اس طرح زنجیروں میں ڈالا جائے گا, اس طرح ان کو پکڑا جائے گا. کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جہنم پیش جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, جس کی ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اس میں ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھیلائے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اس وقت جہنم اپنی زبان سے باواز بلند اعلان کرے گی, میں ہر ایک سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو اور ایسے ایسے کام کیے ہوں. چنانچہ وہ کئی قسم کے گناہ گاروں کا ذکر کرے گی. قرآن پاک میں بھی آتا نا, تدو مند برا و تب اللہ, تدعو من ادبر وتولى، یعنی یہ جہنم پکارے گی اس کو جس نے پشت پھیری اور بھاگ گیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں انہیں لپک لے گی جیسے کہ پرندہ دانا چکتا ہے. آپ پڑھیں گے ایک جگہ آئے گا اذا رأتهم، جب وہ دور سے دکھائی دے گی تو اس کا شور و غل کرنا، اس کا کڑکنا بھڑکنا سنیں گے. سورت ملک میں بھی آتا ہے نا کہ جہنم جب ان کو دیکھے گی دور سے، جب کبھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کا چیخنا اور چنگھاڑا چیخنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور اس وقت جہنم پھر ان کے اوپر پیش کی جائے گی. پھر اس وقت لوگ موت کو پکاریں گے لیکن کہا جائے گا ایک موت، کئی موتوں کو چھوڑو ایک موت کچھ بھی تمہیں نہیں آئے گی. اسی طرح ایک جگہ برال مجرمون النار، گناہگار لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیے جائیں گے کہ وہ جھونک دیے جائیں گے لیکن کوئی بچاؤ نہ پائیں گے. ایک جگہ لو یعلم الذین کفروا، کاش وہ لوگ جانتے جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ اپنے چہروں پر سے اور اپنی کمروں پر سے آگ جہنم کی آگ کو دور نہ کر سکیں گے، نہ کسی کو مددگار پائیں گے. یعنی اللہ کا عذاب انہیں ہکا بکا کر دے گا، اس کو روک نہیں سکیں گے، ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جن لوگوں کو دنیا میں پکارا تھا ان سے یہ بے نیاز ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ازار الذین ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و ازار الذین اشرکوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کن کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے شریکوں کو. قالوا، کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک. ہمارے کیوں کا دنیا میں تو اللہ کے شریک قرار دیتے تھے، تو ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن حق سے پردے کھل جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو اپنے ہی شریک کہیں گے. اسی طرح اس کا ایک دوسرا بھی مطلب ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے شریک، یعنی جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ہمارے مفروضہ، ہمارے فیبریکیٹڈ قسم کے شریک ہیں، یہی تو ہیں. الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے سوا، یعنی جس بات کا دنیا میں اقرار نہیں کرتے تھے وہاں اقرار کرنے لگیں گے. فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور ان کی طرف بات ڈالیں گے، ان بتوں سے کلام کریں گے یا ان بزرگوں سے یا جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے، ان کو پکار کے کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ وہ بت کہیں گے جو ان کے مشرک تھے، جن کی طرف یہ پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. پیچھے یہاں بات ختم ہو گئی، الذین کننا ندعو من دونک، یہاں تک مشرکوں کا قول ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تمہیں پکارتے تھے. تو ابھی ان کی بات پوری ہوگی بھی نہیں کہ وہ جو بزرگ یا ہستیاں تھیں جن کو یہ پکارتے تھے، یا تو وہ کہیں گی کہ جھوٹے ہو تم، یا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا اور کلام کرنے کی طاقت عطا کرے گا، اور بت اپنے کلام کا رخ مشرکوں کی طرف کر کے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم کو اللہ کا شریک کہتے، یا اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ حقیقت میں تم ہماری پوجا کرتے تھے، اصل میں تو تم اپنی خواہشات کے پجاری تھے، تم نے خود ہی اپنی خواہشات کے مطابق ہماری پوجا کی تھی، ہم نے تم کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے نا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ مشرک، وہ بت مشرکوں کے معبود ہونے کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، ہم نے تم کو اپنی پوجا پر مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں کفر کی ترغیب نہیں دی تھی، تم پر اپنی عبادت کرانے پر ہم نے زبردستی نہیں کی تھی. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے. ابلیس کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میری تم پر کوئی زبردستی نہ تھی، صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو مان لیا. اس بات کو سن کے آگے کیا ہوگا؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور مشرک لوگ اس دن اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے، اور جو کچھ جھوٹ وہ بولتے تھے یا جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھو جائیں گے. کون؟ وہ جھوٹے معبود جن کے انہوں نے نام بنائے ہوئے تھے، جن کے لیے ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو بیٹے دیتے، ان کو رزق دیتے، ان کو عزت دیتے، ان کو مال دیتے، اب یہ عاجز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے اطاعت کا اظہار کریں گے. ایک جگہ آتا ہے اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس دن خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے ولو ترائز المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کاش تم دیکھو کہ گناہگار لوگ اس دن سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ الہی ہم نے سن لیا، اس دن چہرے جھکے ہوں گے حی قیوم کے سامنے، کوئی بول نہیں سکے گا، ان کی ساری چالاکیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ان کو مدد نہیں دے گا، کفر کی سزا ملے گی. ایسے وقت میں جس نے دوسرے کو بھٹکایا ہوگا ان کو اپنا بھی اور ان کا بھی ملے گا. لِكُلِّ ذِنْبٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا گناہ ہے لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. ابو یعلیٰ میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ سے کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہریلے سانپوں کا ڈسنا بڑھ جائے گا جو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ عرش تلے سے پانچ نہریں آتی ہیں جن سے جہنمیوں کو دن رات عذاب ہوگا. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہ کرے. بڑی شدت کی بات ہے، دیکھیں خود کو بجایا تو کیا بچے، دوسروں کو کیوں ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں کرتے، اور کس کو پتا ہے کہ ہم کتنا بچے ہیں. ابھی دوسروں کو کہتے رہیں گے تو شاید کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی کوئی اپنے آپ کو روکنے کا ذریعہ بن جائے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیا ان کو یاد رہتا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کیسے؟ باتوں سے، غلط پروپیگنڈے سے، مس کمیونیکیشن سے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بجائے دور کر دیتی تھی. اسی طرح کفر اور کفر کافرانہ رسموں کو اتنا سجا سوار کے پیش کرتے تھے کہ لوگ اس میں اٹریکشن فیل کرتے تھے. اسی طرح روکنا کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیاوی چیزیں یا شیطانی چیزیں اتنی خوبصورت کر کے دکھا دیتے تھے کہ لوگ پھر اس کی ضرورت اس میں آ کر دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے. دیکھیے کہ اسلام سے روکنا بہت طرح کا نا، مکہ والوں کا روکنا جبر اور اکراہ کا روکنا تھا، یہود کا روکنا افواہیں پھیلا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر آپ کے خلاف لوگوں کو کر کے تھا. تاریخ میں دیکھیے ہر دور میں مختلف طریقے ہوئے. نظر بن حارث کا روکنا کیا تھا؟ لونڈیوں کو لے کے آیا، گانے بجانے کی چیزیں لوگوں کے لیے عام کر دی، کلام دل فریب میں ان کو پیش کر دیا. اسی طرح ہر دور میں اسلام پہ اور اسلام والوں پہ الزامات لگا کے اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی. فرمایا زدناہم عذاباً فوق العذاب، ہم ان کے عذاب کے اوپر مزید عذاب کریں گے. یہ کیسے ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود نے عذاباً کی تفسیر میں فرمایا بچھو ہوں گے جن کے ڈنک کھجور کے لمبے درختوں کے برابر ہوں گے. اللہم لا تجلنا منہم. ابن مردویہ کی روایت ہے حضرت برا سے، مرفوع روایت ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے. اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں عذاب کی تفسیر میں کہ سانپ ہوں گے بختی اونٹوں کی طرح اور بچھو ہوں گے خچروں کی مانند، جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر 40 سال تک ڈسا ہوا آدمی محسوس کرتا رہے گا. انا للہ. اسی طرح حضرت ابن عباس اور مقاتل کا ایک قول آتا ہے کہ عرش کے نیچے سے پگھلے ہوئے تانبے کے پانچ دریا نکلتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں. ان دریاؤں میں دن کی مدت کے برابر ہمیشہ سزا پاتے رہیں گے. بعض کہتے ہیں کہ گرمی کے عذاب سے سردی کے عذاب کی طرف ان کو نکال کر لایا جائے گا، سردی کی شدت کی وجہ سے وہ چیخیں ماریں گے، اللہ اکبر، فریادیں کریں گے تو دوزخ کی گرمی میں جانا چاہیں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، یہ فساد پھیلاتے تھے. یہ کیا فساد تھا؟ بندوں کو بندوں کے خلاف کرنا اور بندوں کو رب کے خلاف کرنا، دنیا میں کفر کرنا اور اللہ کے راستے سے روکنا. کتنا آسان ہے نا دنیا میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا. دیکھیں آپ نے رب محسوس کیا, ایک طرف کیا تھا شہادت حق, نبس من کل امت شہیدہ, ایک طرف وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور آج کے دور میں تو یہ لوگ واقعی بڑے خوش قسمت ہیں کیونکہ چاروں طرف ڈسٹریکشنز بہت ہیں. پھر ایسے بندوں کا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے. ہمیں سے ہر ایک دیکھے کہ میری ذات سے خیر پھیل رہی ہے کہ شر, کوئی کام جو میں کرتی ہوں کیا اس کے نتیجے میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان, کسی کی دنیا بن رہی ہے آخرت بن رہی ہے یا اس کی دنیا اور آخرت بگڑ رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی ذات سے خیر پہنچ رہی ہے تو پھر کبھی کسی کے پروپیگنڈے کی فکر نہ کریں, بلکہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, کیونکہ اس کو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان حق کے راستے پہ جمع رہے, اور خاص طور پہ جب اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. اسی سے پھر فساد پھیلتا ہے اور دنیا اتنی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ پھر اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا پسند ہی نہیں کرتے, اور آخر میں پھر دوبارہ وہی بات کر دی جو رکوع کے آغاز میں تھی, شہادت حق. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہم ہر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ جو انہی میں سے ہوگا, عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, ان کے مقابلے میں قائم کر دیں گے, اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کے نبی کی گواہیوں کا تذکرہ, وہ دن یاد کروایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو جس دن آپ کی تعریفیں بھی بہت ہونے والی ہیں لیکن آپ کو گواہی بھی دینی پڑے گی. سورۃ نساء میں ہم آیت پڑھ چکے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, بس کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے. اور آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورۃ نساء پڑھوائی, جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس کر بس کر, کافی ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار تھی. اس گواہی کے احساس نے اللہ کے نبی کو رلا دیا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنی خرمستیاں کرتے ہیں نا, کتنے نفس موٹے ہو گئے ہمارے, پھر بھی کہتے ہیں اور کیا کریں, اور ضرورت ہی نہیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہیدن علی ہاؤلائی, یا ہاؤلائی سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے. ان لوگوں پر آپ گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا, انہوں نے قرآن کو ایک عملیات کی کتاب بنا لیا. جلسے جلوسوں کا افتتاح کرنا ہو تو قرآن آیت کھول کے پڑھ لو, احکامات سے کوئی غرض نہیں, صرف اس کے لفظی ایچ پیچ میں الجھ کے رہ گئے. اور یہ گواہی ان لوگوں کے بھی خلاف ہوگی جنہوں نے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر غلط تعویلات کر لیں. سورہ فرقان آیت 30 میں آتا ہے کہ اللہ کا نبی اس بات کی اس دن شکایت کرے گا کہ اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. اللہ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جو بیان کرنے والی ہے, کھول کے بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو, اور وہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے مسلمانوں کے لیے, مان جانے والوں کے لیے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا, حق کا گواہ بنا کر پیش کیا. ہر نبی اپنا رول ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب ہم آپ کو باقی رہتی امت کے لیے پیش کرتے ہیں, اور اس گواہی کے لیے ہم نے آپ کو ایک کتاب دی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, نَزَّلَ يُنَزِّلُ تنزیل, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, یعنی سارا قرآن ایک دم نہیں آیا کہ لوگ اس کو پا نہ سکیں, بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ جذب ہو جائے. ہم نے آپ کو قرآن دیا. کون سی کتاب؟ القرآن. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات بھی اس سے مراد ہیں، کیونکہ اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ قرار دیا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں ایک قصہ بیان کیا جا رہا تھا، تو وہاں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ قرآن سورۃ نجم میں بھی آتا ہے نا، وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. تو حدیث بیسیکلی بات کو کہتے ہیں. حدیث النبی ہوگی تو حدیث ہوگی، اور حدیث اللہ ہوگی تو وہ قرآن پاک ہوگی. مراد اس میں ہر وہ چیز ہے جو تذکرہ قرآن میں آیا. کیا ہے یہ کتاب؟ تبیانن. یہ ہے وہ کتاب کی خوبصورت خوبی جو اس آیت میں پیش کی گئی، کہ یہ کتاب ہر بات کو پیش کرنے لی تبیان ہے، ہر ضروری بات کو پیش کرتی ہے. تبیانن واضح، بلیغ، بیان. لکل شعین سے مراد ہے ہر دینی ضروری مسئلے کا واضح بیان. اسی لیے تو سورت حشر میں آتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو تم کو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پھر اسی طرح آتا ہے ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جو کوئی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا. فاتبرو یا اولی الابصار، نصیحت پکڑو یا آنکھوں والو. اللہ تعالیٰ کتاب کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان کرنے لیے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کے تذکرے کی بات ہوئی. بعض لوگ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں بیکار قسم کی، کہ اچھا جی ہر چیز کی بات ہے تو ذرا بتائیں کہ جہاز کا نام کدھر ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اس میں کمپیوٹر کا لفظ کدھر ہے. تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں نا، تو پہلی بات دیکھیے کہ قرآن پاک کا اصل موضوع جو ہے نا وہ بنی انسان کی ہدایت ہے. تو ہر چیز سے پہلا مطلب تو کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہو. اچھے اور برے تمام اعمال کی جزا اور سزا کی خبر دے دی گئی، ٹھیک ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ دنیا کے سارے علوم اور فنون، کیمسٹری اور ہسٹری اور بایولوجی اور ساری چیزیں دے دی، جغرافیہ دے دی. حالانکہ آپ اگر غور کریں نا، میں نے ایک لسٹ ایسی چھوٹی سی بنائی کہ بھلا دیکھیں کہ من کلی شعین میں آتا کیا کچھ ہے. آپ قرآن پاک کا تقریباً نصف پڑھ چکے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، مثلاً معیشت اور معاشرت، میراث کا حکم، مرنے کے بعد کسی کی دولت سے کیا ہوگا سورۃ نساء میں آ گیا، مالی معاملات، لین دین، یہ ساری گتھیاں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء میں کھلی. پھر خرچ کیسے کیا جائے، سورۃ فرقان کی آخری آیتوں میں عباد الرحمان میں کہا کہ یہ درمیانہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم الحنسا ایک ہے، یعنی گنتی جس کو بولتے ہیں، تو سورۃ مرسلات کی آیت 30 میں ان تلکو الہ، چلو تین سایوں کی طرف، سایوں کا تذکرہ اور تین کا تذکرہ ہے. اور آپ کو تھا کہ مثلث جو ہوتی ہے نا ٹرائنگل، اس کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن جہنم میں کچھ ایسے سائے ہیں کہ جو ہیں ٹرائنگل لیکن اس کا سایہ ہوگا. پھر اب دیکھیے ہسٹری کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کرام کے قصے سنا دیے، انسانیت کا آخر ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورہ کاف آیت 4 میں چیلنج دیا گیا کہ اگر کوئی بات پچھلی کتابوں میں تمہیں ملے اور یہاں نہ ملے تو ہمیں بتاؤ، یعنی کوئی ایسا ریفرنس دے دو کہ جو چیز تمہیں یہاں نہیں ملتی لیکن ادھر ملتی ہے. پھر اس طرح دیکھیے صنعت، کپڑا کیسے بنا، سورہ اعراف آیت 22 میں آتا ہے کہ آدم اور حوا نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے، وہ یعنی جب پھل درخت کا پھل چکھ لیا تو اس سے جسم سے لباس اترا تو پتوں سے ڈھانپنے لگے. سورہ کہف آیت 96 میں آتا ہے آتونی زبر الحدید، لوہے سے دیواریں بنانا، پگھلانا، وہ سارا سکھایا گیا. سورہ سبا آیت 10 میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حضرت داؤد کے کڑیاں بنانے کا تذکرہ ہے. سورہ مومنون آیت 24 میں کشتی کے بنانے کا تذکرہ ہے. وسن الفلکا، کشتی بنائیے ہماری وحی کے مطابق یا ہماری آنکھوں کے مطابق. پھر دیکھیے کپڑا بننا، ابھی سورہ نحل آیت 92 میں بھی آئے گا ولا تکونوا کاللاتی نقضت غزلها من بعد قوة، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کاٹنے کے بعد اپنے اس کاٹے ہوئے کو دوبارہ کاٹتی ہے. پھر گھر بنانے کی بات دیکھیے عنکبوت 41 میں, مکڑی کے گھر بنانے سے پتا چلی کہ وہ کیسے ایک تنکا چھوٹے چھوٹے ذروں کو جوڑ کے گھر بناتی ہے. زراعت کی بات سورہ واقعہ میں آتی ہے آیت 63 میں کہ بتاؤ کہ یہ جو فصلیں اگاتے ہو یہ تم اگاتے ہو, بوتے ہو بیج یا ہم ڈالتے ہیں. سورہ سواد 37 میں غوطہ خوری اور موتی گونگے نکالنے کی بات ہے. سورہ نحل آیت 14 میں زیورات کی بات ہو گئی. سورہ اعراف 148 میں سامری کے تناظر میں زیورات کی بات ہوئی. پھر سورہ نمل آیت 44 کو دیکھیں تو شیشے کا محل بننے کی بات آتی ہے. سورہ نور آیت 35 کو دیکھیں تو فانوس یعنی لالٹین بلبوں کی بات آتی ہے. پھر سورہ قصص آیت 38 میں پختہ مٹی سے محل بنانے کی بات ہے. کہف 79 میں کشتی چلانے کی ذکر ہے ملاخی. کتابت کی بات سورہ الق آیت 4 میں علم بالقلم. سورہ یوسف آیت 36 میں روٹی کا ذکر آ گیا. ہاں خبزن, پتا چلا کہ روٹی بھی کوئی پکائے گا تو پکے گی نا. اور بلکہ سورہ ہود آیت 69 میں تو پکانے کا بھی تذکرہ ہے, بھنے ہوئے بچڑے کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کے تعلق میں. یعنی دیکھتے جائیں جب آپ جمع کریں گے نا تو حقیقت میں کلی شین بن جاتا ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. کون سی چیزیں جو ہم نے نہیں بیان کی؟ ساری جنگوں کے حالات دیکھیے, اللہ کے نبی کے حالات دیکھیے, مشروبات, پینے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں, رنگوں کی باتیں سورہ فاتر آئی 27 میں, سورہ بقرہ 139 میں صبغت اللہ کی بات ہے. پھر پتھروں کو کھودنے کی بات سورہ شورا 149 میں. یہ سب کیا بتاتی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو ہر چیز کا ہنٹ دے دیا. پھر آپ دیکھیے دنیا کو مسخر کرنے کی باتیں ذوالقرنین میں کے قصے میں. پھر سورج کے غروب اور طلوع ہونے کا قصہ, اصحاب فیل کا قصہ, حضرت مسیح کے ساتھیوں کا تذکرہ, منافقین کے دل کے بھید کھود, ایک ایک چیز تو بیان کر دی. اور کیا چاہتے ہو؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ کوئی ایسی کتاب ہو کچھ پڑھیں. اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کا فہم کیوں کھول دیتا ہے, کیونکہ اس میں جدید اور قدیم دونوں قسم کے علوم آ جاتے ہیں. دنیا میں آپ ایک علم حاصل کر لیں تو دوسرے کے لیے بھی آپ کو نہیں آتی, لیکن دین کو سیکھنے سے آپ ایسے لگتے ہیں کہ آل راؤنڈر بن جاتے ہیں, آپ کو دنیا کی بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اسی لیے فرمایا وہدن, ہدایت بھی ہے, گائیڈنس بھی ہے. یہ ایسی معلومات نہیں اس کتاب میں دی گئی کہ اس کو لے کے تمہیں فائدہ نہ ہو, اس سے تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بھی ملیں گے. گمراہیوں سے نکال کر سیدھا راستہ دکھانے والا ہے یہ. رحمتن, سب لوگوں کے لیے رحمت ہے. ہاں اگر کوئی اس کتاب سے رحمت سے دور رہا تو اس کی اپنی کوتاہی ہے. خوشخبریاں ہیں اللہ نے بنائی, وہ بشرا, خوشخبری کس کے لیے؟ للمسلمین, یہ سب کچھ ملے گا ماننے والوں کو. تین فائدے ہیں قرآن پاک کے ادھر, ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں, ہدایات ہیں. وہ چیزیں جو آج ڈسکور ہو رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے تھی. اسی لیے اب دیکھیے جب مسلمان قرآن کو سمجھتے تھے نا تو وہ دنیا بھی عروج پہ تھے, دنیا کی ترقی پہ, علم میں, مشاہدے میں, تحقیقات میں اوپر تھے. جب سے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا ہم نے سوچا شاید سائنس پڑھنا ہی بری بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو نعمت دے دی, اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ہدایت, رحمت اور خوشخبری بنتا ہے, یا بس ہم اس کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کے سو جاتے ہیں؟ نہیں, ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو عام کیا جائے. یہ دلوں کی ہدایت ہے, یہ رحمت ہے. امام وزائی کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ہر چیز کا بیان ہے. اتنی پیاری کتاب جس کو مل جائے پھر اس کو پیچھے اور کیا چاہیے ہوگا. ایک جگہ تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد, کہ جس نے تجھ پر تبلیغ قرآن فرض کی ہے وہ تجھے قیامت کے دن اپنے پاس لوٹا کر اپنے سونپے ہوئے فریضے کی بابت تجھ سے باز برس کرنے والا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پھر وہ کام ابھی کر لو جس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ رکوع پورا ہوتا ہے, ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے. جو کر رہے ہیں وہ بات بڑی نہیں ہے, جو کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے وہ زیادہ بڑی بات ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے کہ بتاؤ اتنے لوگ جو تمہارے ارد گرد جہالت کی موت مر گئے تھے وہ کیوں مرے، تم نے کیا حصہ ڈالا، تم نے کیا کوشش کی، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع پورا ہوا۔